אז קודם כל אני רוצה להודות על ההזמנה לפסטיבל מטר על מטר. פסטיבל הנהדר הזה, אני שמחה להיות כאן ומתרגשת. למרות שאני רגילה לבמה, עדיין הלב שלי כזה ברט. תודה לכם, כל מי שבא הערב, זה משמח אותי. ואת כולנו, את כל המשוררות. ורציתי להניח בקשה לפני שאני מתחילה, בקשה, תחינה, תפילה על החטופים והחללים שישובו במהרה לכאן, אמן, אמן, אמן, ושיהיה כאן שקט ושלום בעיר, בארץ, בעולם, ביקום. אוקיי, אז אני אקרא בעיקר מהספר הזה, זה הילד שלי שהבאתי היום, בעיקר ממנו, הוא נקרא אח אימא. והוא עושה עכשיו, ממש עכשיו, את דרכו בעולם. עד עכשיו הוא ישב איתי בשקט בכל מיני מקומות, למרות שהוא כבר היה קיים. עכשיו הוא מתחיל לצאת. והוא עוסק בשני דברים. אחד, בקשר המורכב שלי עם אימא שלי, היקרה שנפטרה ועזבה את העולם לפני שנתיים, כמעט בדיוק. והדבר השני, זה המסע שלי אל הזהות המזרחית שלי, שהמסע הזה לא נגמר. בעצם הוא התחיל, אני אספר לכם מתי לאט לאט, אבל הוא ממשיך כל הזמן, המסע הזה, הוא מתגלה, זה לא נגמר. במיוחד בבית שהזהות הייתה מודחקת ומבוישת. השיר הראשון שאני קוראת הוא מתוך, הוא השיר הראשון שפותח את הספר, והוא מכיל את שתי התאמות. גם את הנושא של העלייה של היהודים מארצות ערב והכאב שהם עברו כשהם הגיעו לארץ ב-1948 וגם המורכבות של הקשר שלי עם אמא שלי. מזיקים. יממה, אח אמא, כמה בלעת, כמה, כמה, כמה בלעת, יממה. צפרדעים, צפרדעים על צפרדעים, נחשים, עקרבים, עקרבים ארסיים, ולא ידעת, לא ידעת מה את בולעת. לא ידעת שאת בולעת. היית ילדה, עולה, מהגלוי, מהסמוי, עיקלת, ספגת. יממה, הילדה הכל קלטה, והם התעכלו בתוכך, התעכלו, כולם בתוכך. הפכו לבשר מבשרך להבל נשמתך. ואותי האכלת יממה, האכלת, הכרחת לבלוע לקרבי צפרדעים על צפרדעים, נחשים, עקרבים ארסיים, ולא ידעתי שאני אוכלת מזיקים. לא ידעתי מה אני אוכלת, תינוקות יונקים מה שנותנים, ילדים מבקשים חיים. יממה, עכשיו את בת 70. ועדיין לא רואה, ועיניי נפקחו, עיניי רואות. אני אומרת לך, בלה צפרדעים, האכילו אותך בארס עקרבים, עיקלת נחשים ואמרת טעים. הספר הזה זכה בפרס החממה של מפעל הפיס, ומה שמקסים בזכייה הזאת שקיבלתי מתנה עורכת את המשוררת והעורכת הנפלאה יעל גלוברמן, והיא קיבלה כתב יד שמנמן ומבולגן למדי, אני חושבת, והוא הלך והתכווץ לספר של 50 שירים. ואני אקרא עכשיו שיר שנקרא לגלוי לא מאמינה. כשאני פוגשת שלווה עמוקה שלמה ואינסופית באישוני אנשים, אני חוזרת וחותרת לתוכם לחפש את רעד הזוועה. השיר הבא, הקדשתי אותו לאחיותיי מתנועת אחותי. תנועת אחותי זו תנועה פמיניסטית מזרחית שאני חברה בה, ובעצם מדבר על איך התחלתי, הוא לא מדבר על איך התחלתי לגלות את הזהות המזרחית שלי, הוא דווקא מתאר את השלב הזה של הדמדומים שאני קצת יודעת וקצת לא יודעת ועוד מגלה ומתרחקת, ואת זה תשמעו כבר בשיר. אבל כשהייתי בכיתה ה', חברה שלי גליה רומן באה ושאלה אותי, אפרת, מאיזה עדת? ואמרתי לה, אני לא יודעת, כי זה לא היה מדובר בבית שלי. ואז חזרתי לאמא שלי ואמרתי לה, אמא, מאיזה עדה אנחנו? אז היא אמרה, אני נולדתי במרוקו, אבל הגעתי לישראל בגיל 3. אנחנו ישראלים, זה כבר לא משנה. הזהות המזרחית המשוערת שלי, אחד. הזהות המזרחית המשוערת שלי, צעד אחד לפניי או אחריי, מעליי או מצדדיי, כמו צל פרוס מרגליי, אני מתקרבת צעד אחד ועוד אחד קטנטן, והיא חומקת ומגיחה מאחורי העננים, כמו שמש חורפית, רכה ומטיבה, כמו גרגר רווק זהוב שט ברחבי החדר, כמו ריח ראשון של אדמה לחה אחרי הקיץ, כמו אותם פלפלים על האש שסבתא הייתה מכינה, כמו תמונת ילדות שלי, כולה שקר, כמו זוג נעליים יפות ואהובות שהתיישנו ואין להם תקנה. הזהות המזרחית המשעורה שלי, הזהות המזרוחה המשוררת שלי, הזהות המזרוחי המשעורי שלוי, הזהור המשעור המזרוח לשי. מילה על הכריכה, יש כאן דלת ענקית ששקלה 30 קילו, שהאמנית הצלמת אסנת בן דוב מצאה בשוק ולקחה אותה, וראיתי את הצילום הזה וזה היה מין התאהבות כזו, ואמרתי זה, ולשמחתי הסכימה לתת את הצילום, ואני מרגישה שהדלת הזו היא גם קצת מפלצת, והיא גם קצת שד, והיא גם קצת רחם, והיא גם קצת מסתורין. השיר שאני אקרא עכשיו הוא מדבר על הקשר שלי שהיה מאוד קרוב גם לסבא וגם לסבתא, אבל כאן לסבא, וילדים רואים המון אבל הם עוד לא מבינים את כל הפרטים. אחר כך הבנתי שהוא לא הורשע להביא את הוריו ממרוקו כשהוא עלה לישראל. ילדה מביטה ושומעת. עם כל לגימה של התה עם ננה, מכוס הזכוכית הקטנה, היה סבא מרעיש עולמות, מושך את המים לגרונו, בולע ונאנח. אך אמא. עכשיו קטע שאני בעצמי לא יודעת מה הולך לקרות, כי הפסטיבל עשו איזושהי הפתעה, זאת אומרת לא הפתעה, אבל אני לא שמעתי את הקטע המוזיקלי, הלחין, דן פביאן בלוך המוזיקאי, הלחין שיר אחד שלי, ועכשיו אנחנו נשמע אותו, אבל קודם אני אקרא אותו בקול, ככה, אחר כך נשמע. השיר נקרא הוויה. בכל זמן, בכל מקום בבריאה, בו מת אדם, העולם נשבר. בכל זמן, בכל מקום בבריאה, בו יולדת אישה, מתאחה העולם. השיר הבא שאני אקרא, הוא בעצם מדבר על הגזענות וההתנשאות שהייתה בקום המדינה, שהיא אפילו באה לידי ביטוי בשמות, וזה עבר אליי בלי, כן, פשוט בבית זה עבר. והשיר נקרא בראשית שמות. מינקותה למדתי לראות בשמות, בין הטוב לרע. ללא דרשה או מילה עברה עליי כל התורה, בהרמת אפאף, קיבוץ קל של העין, הרמת אף, נחירה קלה, התכווצות, כינוס, התנצלות או בושה, לבוסקילה, אבו חצר, אבו קסיס, איפרג'ן, ברדוגו, אבוטבול, אזולאי, טורג'מן, חדד גבאי בטיטו אמויאל, יוסף אברהם, ביטון ודהן. הבנתי שהברכה שרויה על צלילי מאירוביץ', אברמוביץ', שטיינר ולוטשטיין, ברונפמן, פרנקפונטר, אפשטיין והיסלר, זוננפלד והלפרין, ברקוביץ' ובראון, אייזנר ופישר. ואני, ממצולות השכחה, שליתי פנינה שנזרקה, את אותיות הווייתה ביקשתי, להפכה על ראשי לאתרה, אנא, אדוני, חזקני נא, שם משפחת אבי, חזקיה. בספר יש שער שנקרא מחזור לדת עולם, ובעצם יש בו 11 שירים, שכל השירים מתחילים ב-אני יולדת את עצמי, או שבאמצע השיר יש אני יולדת את עצמי. אז אני אקריא שיר אחד כזה. מאז שילדה אותי אמי, הובאתי לדעתי, אני יולדת עצמי. ומבקשת שלדה זו תצלח שלא כראשונה, שתסתיים בתקנה שלמה. ועדיין אינני מבינה שזו הלידה אין לה סוף וההתחלה. שיר אחד מהספר הקודם, כדי שהוא לא יעלה ויחס עליי בבית. אז אני אקריא שיר אחד. הספר נקרא "סירי חול מעינייך". יש את כל הספרים של כל המשוררים והמשוררות פה בכניסה, מי שרוצה. השיר נקרא "השירה שלי". השירה שלי פצצה, פצצה. כל מילה שאני מניחה, כל אות שנלחצת, כל סימן שננעץ בבשר הנייר, שחור על חשמל, שעות, דקות, שניות, קלק, קלק, קלק. כל מילה, כל אות, חוט מוליך, כל צליל בסליל, פולס פועם, כל סימן פיסוק פועם, ואין מזור. השירה לא מעלה ארוכה, ואי אפשר לעצור טקטוק נוקש, נוקש, טקטוק דפוק. מה שאני לא עושה, מחזיקה אצבעות, מרפק, זרוע, עצבים דלוקים, אות אחרי אות, משפטים מקצרים, מילים מעוותות, איך שלא אכתוב, מילה רועדת, שלא, שלא, כמה זהירות, שלא, לאט, שלא, ביראה, שלא. שלא תתפוצץ לי השירה. זהו, אנחנו ממש ממש בסוף. רגע, אני יכולה לקרוא עוד שיר? או שסיימתי? שיר אחרון. היה לי עוד אחד, אבל נתחה, כן. השיר האחרון הוא סוגר גם את הספר, ו... הוא בעצם מדבר על העין השלישית שהולכת ונפתחת אצלי מאז שאני לומדת את ספר הידע, מאז שאני לומדת בודהיזם, וכל הזמן יורדות עוד ועוד התגלויות ותובנות. חשבתי ששתיים אנחנו, אני ואימי. ואימי על העליונה. ובאה האם האלוהית והפכנו שלוש. אימי, אני והאם האלוהית. וביקשתי שתרחב ונוריד עליונים לתחתונים. חשבתי ששלוש אנחנו, אמי, אני והאם האלוהית, ונמצאה בעזבוני ילדה נטושה, והפכנו ארבע הוויות. חשבתי שארבע אנחנו, אמי, אני והאם האלוהית והילדה הנטושה, ונפקחה עיני השלישית, וראיתי אמי משחר ילדות, בריאה נטושה, עבודה. וחמש היינו, חמש אמהות, חמש ילדות. אמי, אני, האם האלוהית, הילדה הנטושה בי והעבודה באמי. חשבתי חמש אנחנו, וילדה ביתי בת, והנחתי למחשבות. וידעתי, אנו אמהות אמהות, חוליות צדוקות, ברזילות עמומות, שרשרת אור בריאה, שרשרת חיה.